im Nachtcafé, direkt vor der Nummer. Europa ist was. Trans Europa ist was. Trans Europa ist was. Trans Europa ist was. Ja twój sługa, ja twój robotnik. To pierwsze słowa tekstu utworu The Robota, The Robots z angielska, otwierającego siódmą płytę długogrającą Kraftwerk zatytułowaną Die Mensch Maschine, czyli Man Machine, a wydaną w maju 1978 roku. A dalej w tłumaczeniu. Działamy automatycznie, teraz chcemy tańczyć mechanicznie. I jeszcze dalej. Ładujemy nasze baterie i teraz jesteśmy pełni energii. The Roboter to nie tylko kompozycja zaczynająca album i sugerująca jego zawartość, lecz także swego rodzaju manifest twórców, obrazujący ich poważny, na pewno poważny i jednocześnie partnerski, co istotne, stosunek do maszyn, robotów i całej nowoczesnej technologii. To było coś nowego, bo wizerunek robotów w literaturze czy filmach science fiction ograniczał się raczej do funkcji użytkowych. Innymi słowy, roboty i maszyny służyły ludziom, wykonując za nich ciężkie czy niewdzięczne pracę. Warto dodać, że język rosyjski na początku utworu pojawia się nieprzypadkowo, bowiem Ralph uczył się rosyjskiego w szkole. Thank you. Na nowej płycie powraca również temat mody. Piosenka Das Model, wydana na singlo w tym samym roku, co album Die Menschmaschine, czyli 78, o dziwo przeszła niezauważona. Na chwilę triumfu musiała zaczekać ponad 3 lata, kiedy to nagrane w wersji anglojęzycznej jako The Model i umieszczono na stronie bez singla Computer Love. Angielskim DJ-om radiowym do gustu bardziej przypadła właśnie strona bez singla i to ją w większości przypadków wybierali do grania na antenie radiowej. W rezultacie utwór zyskał tak dużą popularność, że wytwórnia EMI postanowiła wydać go raz jeszcze na singlu w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że ta sama wytwórnia EMI wcześniej uznała, że ta piosenka nie jest wystarczająco nośna, żeby ją wydawać właśnie w Anglii na małej płycie. Tym razem efekt był piorunujący, bo na początku roku 1982 piosenka dotarła na szczyt angielskiej listy przebojów i pozostawała w zestawieniu przez 21 tygodni. Warto dodać, że muzycy Kraftwerk byli przeciwni reedycji singla, co tylko potwierdza ich niechęć do tego rodzaju prostych zabiegów marketingowych. My oczywiście posłuchamy wersji oryginalnej. Album Die Menschmaschine jest pełen mechanicznych rytmów, ale też urzekających melodii. Mimo to obecność kompozycji Neon Liść wśród takich utworów jak wspomniane Diobote, Space Lab, Metropolis czy tytułowy może zaskakiwać. Neon Liść bowiem to utwór delikatny i romantyczny, zarówno w warstwie lirycznej, jak i instrumentalnej. Założyciel i pierwszy wokalista grupy Ultravox, John Fox, powiedział kiedyś, że tę piosenkę powinien zaśpiewać Frank Sinatra. Szkoda, że do tego nie doszło, bo rezultat mógłby być nader interesujący. Stadt aus Licht.